Eyo düşman, popluk'un dostlukla beslenir. Aksine savaşı piyasa coşkuyla bekledi. Ama yanıldınız, koydukla defteri biz yan yana. Bütçe rap ziyafetinden faydalan. Kafanı pozar, alışman gerek. Rapçi olmak emek verip her gün bolca çalışmak demek. Tabii ki canın sıkılır rapimden kalınca gebe. Biz işin bilincindeyiz, bizimle yarışma bebek. Kimse peşinde değil, o yüzden rahat ol. Bir sal pardon, bir bak şuna içki garson. Biraz seni geri yuvana takarım var son bir dam. Tekrar dağılırsa toplanmaz tampon bir daha. Şu anda terapist benim, terapi sesimin tonu. Odamda klasikten farklı biraz yeşilin tonu. İzmir'de gevrekleriz biz ama sen yesimit otur. Vücutta az vitamin, sonuç beyin pesimist olur. Hadi birimiz hepimiz için gazla. Tamam belki birbirinden çok uzakta tarzlar. Her hepsi kendi çapında birazcık hasta. Ama kimse ormanın kralı değil aslan. Hadi, hadi birimiz hepimiz için gazla. Tamam belki birbirinden çok uzakta tarzlar. Her hepsi kendi çapında birazcık hasta. Ama kimse ormanın kralı değil aslan. Hepsi dinleyenden gaz almamalı. Çünkü bilinç böyle şekillenir, hep etkiler konuyu. Sonra bakış açın daralır. Ben amim andıralı, gözünde yarattığın kadarım. Sanma toplanır cümleler, sonra beyinlerine zımbalanır. Sikerler düşman zırvalarını. Geçmiş olsun bitti acın. Kofte rapçilere elimden bir ton böcek ilacı. Badminton oynar gibi rap benim için basit bir aktivite. Bu basket çünkü pota sensin. Tabi bu Kobe Bryant smacı. Batarya Mordor, müdafaa ve konko. Sindikelle banko. Çocuk sikişlerin için illegal, burası yerin Hong Kong. Senin için melanko, bana da en sert hardcore. Ol gerçekte ben Vietnam, sense Hollywood ürünü şişme Rambo. İzlerken gumball. İyi tabi gel gerçek hayata merhaba de. Yok rehavet, biz bahane. Ben yaparsam izler alem, dert devam eder. Bir milyon kansız ayıkladım. Allame Anıl şimdi dinlen, kitlen iyice konuya mis cihane. Hadi birimiz hepimiz için gazla. Tamam belki birbirinden çok uzaktı tarzlar. Her hepsi kendi çapında birazcık hasta. Ama kimse ormanın kralı değil aslan. Hadi, hadi birimiz hepimiz için gazla. Tamam belki birbirinden çok uzaktı tarzlar. Her hepsi kendi çapında birazcık hasta. Ama kimse ormanın kralı değil aslan. 414 kilometreden gelir sesim. İzmir'den Eskişehir'e duyulur desibelimiz. Müziği alıp stüdyoda tutar esir ederiz. Sonra da oradan çıkan rapi paşa vezir ederiz. O yüzden ayakta kal, hip hop senin köremiz. Biz emrin baş üstüne, söyle nedir yeni görevimiz. Hani yeri çözeniniz var mı, gelip göreniniz. Batarya yeşil oda, bu da yemin törenimiz. Gözünde neyiz bilmiyorum eleği. İyi kötü hip hop'un yok iyilik meleği. Değiş o çerçeveyi, eleştirme pençeleyi. Sence güzel değil tabii. Mekanik beyinlerini ben tedavi edeceğim. Her şarkıda lehimleyip çetin ceviz biziz. Nedir o neticeniz? Babadan alıp bizim iPod'una koy şarkıyı. Ve de ki bu işin malı biziz. Ben ederim esir olana seni ve tam 15 gün yemek su yok. Sana bu parçadan sonra yasak dışarı çıkmak kesici. Hadi birimiz hepimiz için gazla. Tamam belki birbirinden çok uzaktı tarzlar. Her hepsi kendi çapında birazcık hasta. Ama kimse ormanın kralı değil aslan. Hadi, hadi birimiz hepimiz için gazla. Tamam belki birbirinden çok uzaktı tarzlar. Her hepsi kendi çapında birazcık hasta. Ama kimse ormanın kralı değil aslan.